У Менску 23 гадзіна, вы слухаеце радыё Свабода, у студыі навінаў Сергей Шупа. Сёння ў свеце. Алесь Беляцкі павінен быць неадкладна вызвалены і атрымаць магчымасць працягваць сваю мужную працу, так патрэбную людзям яго краіны і ўсяго рэгіёну, заявіла лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру Шырыны Бадзі на прэсавай канферэнцыі ў брусельскім офісе Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека. Шырын Эбадзі прыехала ў Брусель на запрашэнне кіраўніка Еўракамісіі Жузе Мануэла Барозу. Яна ўзяла ў рукі партрэт Беляцкага і сказала: «Гэта фатаграфія майго беларускага калегі Алеся Беляцкага, у гэты момант ён знаходзіцца ў турме. Мяне вельмі засмуціла вестка пра тое, што дзве дзяржавы ў развязу, Літва і Польшча, дапамаглі ўладам Рэспублікі Беларусь арыштаваць Беляцкага». Нобелеўская лаўрэатка нагадала, што сітуацыя праваабаронцаў па ўсім свеце застаецца крытычнай. Прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск абвясціў пра перамогу сваёй партыі на сённяшніх парламенцкіх выбарах. Паводле экзіт-полаў на выхадзе з участкаў правацэнтрысцкая грамадзянская платформа набрала 39% галасоў. Апазіцыйная партыя права і справядлівасці Ярослава Качынскага набрала 30%. Паводле аналітыкаў вынікі выбараў будуць мець уплыў на дачыненні Польшчы з Расіяй і Нямеччынай. Апошнімі днямі Качынскі зрабіў некалькі антынямецкіх заяваў, тым часам як Туск імкнецца палепшыць дачыненні Польшчы з Расіяй. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель сёння ў Берліне дасягнулі пагадненне па ўмацаванні еўрапейскага банкаўскага сектару. Сарказі адмовіўся паведаміць пра дэталі пагаднення, аднак зазначыў, што Францыя і Нямеччына запрапануюць важныя змены ў еўрапейскія дамовы з мэтай большай інтэграцыі еўразоны. Паводле Меркель, мэта пагаднення – цяснейшае супрацоўніцтва краінаў еўразоны. Йеменская праваабаронца Тавакуль Карман, адна з трох супольных лаўрэатак сёлетняй Нобелеўскай прэміі міру, паабяцала перадаць грашовую частку ўзнагароды ў бюджэт краіны. Паводле апазіцыйнага сайту, Карман заявіла на ўрачыстай цырымоніі ў сталіцы Йемену Сане, што аддасць свае паўмільёна даляраў йеменскому народу пасля таго, як прэзідэнт Алі Абдулла Саліх пакіне сваю пасаду. Саліх абвясціў у суботу, што збіраецца падаць у адстаўку найбліжэйшымі днямі, аднак не паведаміў ні пра якія канкрэтныя пляны. Апошнія 9 месяцаў Йемен быў паралізаваны пратэстамі супраць 33-гадовага панавання Саліха ў краіне. У Кіеве афіцыйна адкрыўся алімпійскі стадыён, на якім мае адбыцца фінал чэмпіянату Еўропы па футболе 2012 году. На ўрачыстым адкрыцці сярод іншага выступіла калумбійская поп-зорка Шакіра. Матчы Еўра-2012 пройдуць у 8 гарадах Украіны і Польшчы. Фінал адбудзецца ў Кіеве 1 ліпеня. Брытанскі друк паведамляе, што былы ўдзельнік гурту «Бітлз» Полз Маккартні сёння ажаніўся ў Лондоне з амерыканкай Нэнсі Шывел. Рэгістрацыя шлюбу адбылася ў тым самым месцы, дзе ў 1969 годзе Маккартні ажаніўся з сваёй першай жонкай Ліндай Істмен, якая памерла ад раку ў 98 годзе. Другі раз Маккартні ажаніўся ў 2002 годзе з актывісткай руху супраць проціпяхотных мінаў Гідэр Мілз, з якой ён развёўся праз 4 гады, заплаціўшы 24 мільёны фунтаў кампенсацыі. Сённяшняе вяселле адбылося ў 71-ю гадавіну іншага бітла Джона Леннана, застрэленага ў 1980 годзе ў Нью-Йорку. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі міжнародныя.